الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد نن دنیا دا عمل زی دے دا محنت او دا مشقت زی دے او سبا دا بدلی او دا عوض زی دے اللہ رب العزت دا عوض ملاوی دو اور رستو کړی دا او دا عمل کولې مخکې کړی دا ځکه ترتیبوم دا دی چې ول بندا مزدوریو کی کار او کسبو کی بیا او ته بدله ملاویږي اجرت او ته ملاویږي دی دنیا کې الله رب العزت انسان تا د عمل امر او حکم او چې عمل کوا کتا سره د آخرت غمی هوستا یقیني په دې باندې چې الله سره به د حساب د کتاب د پاره او درېدل یقینی وی باقی که صرف دا عمل ضرورت تی کمو خلقو چه عمل نئی کرے داقی آخرت که صرف رسوائی دا ذلت تی او دا اللہ پمخ کے دیر لوئے رسوائی دا سآغا خلقو چغیم عملتا ضرورت نگان زا ځکه د عمل په ځای باندې داغي اعتماد په یو بل خبره پیدا شو. چې زموږ مشران شته، زموږ سرداران شته، زمونږه بزرگان شته، مونږ به الله رب العزت داغی په برکت باندې او داغی په مخ باندې داغی په جاه باندې خلاصي. ناغی دا عمل نپاتی شو، اغی و عمل تی سجد نشتا. قرآن کریم کې د هر یو مقام او د هر یو حالت بیان شوی دی. کغه نیک خلق دی، خو خلق دی د الله د رضا دی نو هم، او کغه نا فرمان دی، د ټولو حال یې بیان کړی دی. او باقاعده ویلی چې د دې قومونو دا حال وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. يهود نصارى په دې باندې ځان خلاص کو چې مون خوغه خلق یو، چې د الله د کور خلق یو، مقربین خلق یو، الله هم سره ډیره نږدې رشتہ ده، زمونږ عمل تاجت نشته. دا خبره د الله په نیز باندې د الله د قهر او د غضب سبب و چې الله وی نجات زور کوم، اجرونه او ثوابونه زور کوم، او تاسو پکې بل څوک راوستو نو صح جواب یې ورکړی دی. قل فلم يعذبكم بذنوبكم، وایه وته چې تاسو د الله محبوبان یې، د الله دوستان یې، د عذاب د لولي درکې چې موږ عذابونه خو الله بل قوم له ندي ورکړي، لکه دی بنی اسرائیلو کې چې ناشنا ناشنا عذابونه راوستري په دی باندې دروغجن یې کنه، دا سبب د نجات نه دی. کله الله رب العزت ولا په دې طریقه باندې جواب ورکړي چې تاسو د چانوم اخلې، و دې کې شک نشته چې خلق په خپل ځای باندې ډېر بهتر دی او الله ته مقبول دی، لیکن ستاسو د پاره خو نه دی کنه. هغه چې سکړي د نزان لیکلې دي، تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. دا خو یو جماعت او د انبیاو تیر شوی دی نن په دنیا کې نشتا، دا غی ده پار با آغا عمل پا کاری گی چه آغی کڑه ده، ستاوز ده پار با ستاسو عمل پا کاری گی. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ستاسو نا دا غی تپوس خو نشی که ده، قیبت که با ستاسو نا اللہ دا دی تپوس که چه مشرانم سنگو سیده لکلی دی که نی دی کلی. نا دار بنده نا دخ پل عمل تا پوس که گی چه تا سکلی دی زان سره سره اولی دا دیر وزی دا پاره دی سته یاره کلی دی. نسو خلق خوب دی وجه بانده پاته و دا عمل نا چه غیو تارو ضرورت تنگانو زانی پا بل بانده بوچ کهو. او دا غی اصل وجه دا چې قران یې نو کتلې نظر یې په نو اچولې چې دا ښکارا خبرې دي چې قران د دې رد کړل چې دا نکی او داسي دلیلونه پیش کړی دي چې الله وی دا خو یوازې د دې امت مسله نه ده دا خو د ټول امتونو اتفاقی مسله ده ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الله وی دې نه دي خبر دا خو د موسی عليه السلام د کتابونو د ابراهيم عليه السلام د کتابونو صحیفو مسله ده اوسنه خبره خو نه ده چې ګنې دی وی دا د پیغمبر دین دی مونږ یې نه منو الله وی نه ستاسو د پخوانو پیغمبرانو دین دی الله تزر وازره وزر اخرى چې اوسړه د بل بوج نشي وړې په خپل خپل ځای ارسو ګناګار دی نو خپل بوج بوړي تاسو د خلقو په تما شوې او د خپل آبا او اجدادو او د شيوخو په تما شوې چې دا غي پوجو مونږ خلاصي ګنو الله وینا وليس للانسان الا ما سعى د انسان نجات به په خپل عمل راځي دا د عمل مقام دنیا الله موږ د عمل لپاره پیدا کړ او جوړ کړ چې کینه ما وخت مو خراب وای او چې عمل کوي نو قران وګوره چې خپل عمل صحیح کړي ځکه چې قران نه دی قران علم نه دی قران فهم نه دی قران رڼا نه دی ډېر ځلې انسان به عمل کوي چې بدې کې زماده پر ثواب دی نو ځکه کوم هغه بولټ په دمان دی عذابي دا بیا سه ابسکار شو چټي عمل شو بس چې عمل کې په دینیت باندې چې الله رضا کوم او ډیر عاجزي کوم الله ته او خبر نه چې دا عاجزي نه ده نو ځان خو پوکه کنده خدای بنده ځکه مونږ وینو په دې وخت کې او په کار دی چې د خلکو اصلاح په دې طریقه وشي چې دا به یو غلطي ویني بیا وتوای زموږ زمواري خو وینا ده ټول اعمالو کې بهتر عمل منز دی او مانزه کې ډیر فرایز دي نو یو پکې قیام دی جلاله رب العزت وی وقومو لله قانتين ادریږي الله تا پاجز سرام مو ساجیزی به سو پیجن چې قران نی ویل نو دا عاجزی دای مونږ په دې صف کې وینو یی قیام فوت شنو منځ نه شو چې دا پوسټ نه کوي چې بابا دا ولې تم رضان له تکلیف ورکې چې په مانځو ولاله او سر دې کته ځوړن کړي وي ویرا جزې کو الله تنو نو یې نه پوي غن قران نه خبر الله وی نه غدريګا قومو لله قانتين غدريګي الله تا سیدا نو دا قران نه خبر یو نه دا چرتا صحابه او د عمل نه خبره چې دا خو د حضرت عمر سه په وخت کې یو سړی مونږ کو نو سړی یک تکړه او په دینیت باندې چا جزي کوم حضرت عمر فاروق ولا आवाज ورکو چې یا صاحب الرقبه نم دې ناراضي وداسي وته وي چې اصلې چې سړت ځان لستړې کدا سکے ارفع راسک سر اوچت کا فإن التقوى ها هنا تقوا هدلت کړه دا بیا مصیبت چې مونږ پوي ګنا نیتم دای چې الله رضا شي عاجزیو کو اپوی ګنانو د جهل په وجبان دی د ثواب په ځای باندې عذاب ګټو نو مون نکیږي چې فرض فوت شي قیام خو فرض دی کنه دی کې باندې سټ کا تک نه بملا کا تک عذر خزان لشه او الله معاف کړی دی ولیکن چې عذر نه ای نو زمون دا طریقه نه ده دویم فرض پا مانزکی دو وقت پی جندل دیم وقت با پی جندل اللہ رب العزت وی اِنَّ الصَّلَاةَ آکَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتًا دا منز پا دی مومنانو باندی فرض شوی دی پا وقت وقت منگتا وقت نو معلوم مونگ صحابر لیکن اللہ رب العزت یو عظیم انسان راو لیگا دنیا تا رہنمی اولاگ راو لیگا معلم او مبلغی راو لیگا ناغا مونگ تا دا قرآن دا ہر یو آیت تشریح کرا پخپل عمل کیوں پخپل قول کیوں خواغاں پخپل نو پوا جبریل امین را دے شیخ را دے او نبی علیہ السلام تا یو رض منزو کو پڑنبو وقتنو کی بیا بل رضی منزو کو پاخری وقتنو کی ابی او تاوی چی ما بین آحازینی وقت امتی کام دا دی دوارو پمینز کی استاد امت دمانز وقت دے دانه چې کنه هغه اول او اخر پاتې شو ریک خو تا هغه مونږ کړو هغه هم پکې رااله وګد وحراغ چې دا مانځه وخت دی الله فرض کو پیغمبر پاک بیان کو زمونږ هغه فرض پاتې شو په پاو باندې په پاو کم باندې دا خو د خدای طرف نه نو په باندې په کوم دا په کې مونږ راوستو نو بل فرض پاتې شنو مونږ به وشي وخت د مانځه په اسمان کې دی همغه په غړې کې ګورو متاول ځان پوکا د خپل مانځو د مطلب نه او د خپل مانځو د حقیقت نه ځان خبر کا نو بیا که د دې لپاره دا پاوکم او پابند کې چې د خلکو شر نه جوړیږي نو خیر دی ودا موایا چې وخت دی اجه چا د پاوکم او پابند نه رستو مخ کې کنو منځ په ټیم نه کینو د قستا غلطی ده بس یو حقیقت ته غدغه دی چې الله مقرر کړی دی دا د مانځو د فرایزو نه دی دا فوت شنو مون نکیږي او بل ځان له مصلحت ته چې وا خوري رګد دی درې غنټې دی څلور غنټې دی لیکن خلق خو په لږ وخت کې را جمع کیږي منځ بکیږي نو تباغي ته وې چې وخت دانه دی و دا مونږ د دې لپاره مقرر کوم چې د خلکو هغه هنګامي او هغه شور شرابي پکې نه وي په خوا به داسې وکنه ګړې مړې چې نه وي کنه په دې کلکو ملکونو کې نو خلک به جمع ټول به ناستو صرف یو تن به په اوداسه باندې هغه به لکوټې غوړو دې به وی چې ورګه اجي سه ابراشین بیا وو دري بیا نقصان شدا خدا جی سے من نہ دے سیو مصیبت نہ دے کنا خواہ دا عمل لپارا دیر آفات تی یو آفات نہ دے دیر آفات تی دا پا کیوں یو آفات تی خواہ چی دیو سڑی دے پارا بمن مخکے کے اور اس تو کے چی اگا پاو داس دے اگا لان دے رارس دے لے اولا سنت ندی کڑی دا پا کی بل آفات را آگے دا صرف دا دغی دے پارا تیمونا مقرر شو چی بیا سوک دا وینا چی صبرو کے اجی سے براوے بابو سے براوے تی دے پارا مقرر نور دانے چی وقت دا دے وقت چی کم فرض دے اگر اللہ طرف نہ مقرر دے او پیغمبر پاک داغی وضاحتو بیان کرو نو بدی سر اعمال خراب شن اعمال برباد شن او دا دیرو خلقو چو گوری او جدائی چو بس دا ہر سال اللہ قرآن کی خیدی استاد عمل دا شکل دے دے طریقہ دا او دے ترتیب دے دا ہر سو اجی سوک نئی خبر نو کتا تا پا نظر کے عالم خکاری نغبا ہم خوید لی چی سمرا سخت پابندی دا امونگا گوری چی دا دنیا پرس دا دنیا پا کارنو کی مصروفی جلسے جلوسو نئی او سی سی نمون رستو شی وی رستو بے اوکو خیر دے نولی دا دنیا دا کار دا پارا دین لدیکا ورکیں کلوی جنازہ راغلی دا اندامن بے او پاو مخ کی کو رستو کو نا کنا په دین کې خدای دی خبر لحاظ نشتا دا خو دی یهودیانو کار هغه په دین کې دا قسم کار کو چې الله یې مادول اسمیاشت مقرر کړی دی په کال کې زلور پکې د عزت تي هغه معلومی دی په خپل ځای باندې یهودیانو با اعلان وکړ چې څه کال با د عزت غمیاشتې بدلول شي د خپل ځین نورې وای رجب بد عزت نه شعبان بد عزت محرم بد عزت نه سفر بد عزت نو دیکا به ورکړه نو ټول لین به خراب کړه الله رب العزت انما النسیء زیاده فی الكفر درست کول دمیاشتو د خپل زینا بل زیتا دا خو په کفر کې ترقی وشوا کفر اسی کفر یو خلق بگی ترقی وکی کنه دا نه پکار خو بس باز خلق دی چې غیزان ته د دین مشران زمواران چې بس مونږ سکو هغه بکو د مونږ نه سکه نه پويږي ځان له نقصان کوي ځان له تاوان کوي در دیو جنا چی اللہ وی زان پوکے پا دین باندی نا قرآن دا دید پار نازل کرے چی تاسو زان دا خپل دین نا خبر کے دا سمرا ختمونا دا قرآن کی گی صد پار کی گی ثواب دا پار جماعتنو کیوں کی گی مدرسو کی ام کی گی ولی متمیم سیب چیا ڈرو کی طالبان راجمع کہہ دی یاسین شریف ختم ہو کہہ نکی بے نا خدا تا پوستے ہو کہ جی دا خدای بندہ دا پا دین کشتا جی دا تسکے قرآن دید پار راگلے ہو قرآن خودی پا نساب کے ندے داخل کرے مدرسے دے ٹول بندیانو دی کتابون نڈکا کلی دا اغیل دی دمرا توجہ ور کلی دا چه ٹول وقت پاگی باندی ٹول مال دولت پاگی باندی ادھا قرآن زیپا کی نشت دی طالب فارغشی دستر بندی اتڑی او تا دا قرآن پتا نئی چه قرآن کی صدی دا قرآن سورتون کی صدی او هر سورت کی سمطلب دی دا قرآن دعوه صدا دا قرآن تعریف صدی دا قرآن مقصد او غرص صدی دا علمی صلقاو بیا دا دا ناپویه وجده خواه دا ټول ځان له عذابونه ګټي نقصان کوي د الله کتاب بی عزتی کوي خو خو به دیرشتنه پورا کول چورې کوټه نه ده پورا یو پکې کم دی دا ټول ګناه دی جرم دی د قران به ادبی ده څوک وته ویل شي چې په خپل بګه مبتلای نو بل تبسوي خوف ترا خوف تکې کو نت بیدار زه خلق حال ته وګورم غیره ثواب د پاره سکارونه کوي لارې مړشي مورې مړشي تاسو څوک مړشي چې ډېر ور پسې خپای نو څه خیرات کوي یاسینونه چاپ کی پنج سوری چاپ کی اما سپارا چاپ کی تا قرآن نلا سخ پیپری کی نوزان لده عذابو گٹے اصل لده سکے دی کی چاوی چی سواب دے دا جدا تقسیم کلی نگوری چی کم دے کے اپراتی نگنا بیٹو لستائی تا قرآن ویلوی او تا صورت انعام ویلوی نو دا کار بده نکو اور سردی تفسیر قرطبی کتلوی عالم انو عالم سر خدا مناسبی کنه چی کتاب بگوری کنه تو جمعی پشپین گوری خیر دن نورش پوخ بگوری کنه خوا مصروفیات زیاد تی وقت کم دیوی دا دا علم مقام جلانا بلعزت یهود توئی قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا چانا ذل کلو کتاب او چراغ له پاغی سره موسی علیہ السلام بنی اسرائیل ته او تاسو سره ظلم کو نووم ګرځو پانی پانی قراطيسا پانی پانی قرطبی دا غزه کیوئی چه زمونگا امتم دا چلو کو قرآن یہ پانی پانی کو دیر سپارے جدا جدا ختم شریف کے لیے چه دی خلق و بس مقام اللہ دی کتاب سرے سمرز دا دی لرا لے گلے شیو چه جمرات رد دا پلانی دی مور پس ختم کئی پلار پس ختم کئی او سپاری ور کچونی لے استازو آواز باوکی دبا یخی سٹ با پروتی یو نچ سور سٹو نپراتی اوڑو کے پا مخا کی داو دساو دبی او دسای پتین لگی او دا منڈی وی ور پسوینن ختم دیکنے دا خدای بندی دا عمل لے چلاوی عملو کے چی فیدہ دل در کی عمل د دې لپاره کې چې ځان له عذاب ګټي د قران څومره شان دی څومره قدر دی په یو حرف باندې الله څومره صحابونه ور کوي او دغه خلق له خنور ور کوي کنه چې هغه په دنیا پسې ګرځي پرې لای کې چولې مارکیټ ته وباسي دنیا په حاصلې دانشته دی په دین کې او نو د قران کریم وینا او ست کړه دا چې تاسو رب ناظر او کلاو یا د حفظ او نور ته نه خبر نشوي چې د الله رب العزت دی یو یو آیات څومره لوی مطلب دی په دې کې څومره معنی دی په دې کې څومره حقیقت دی په دې کې څومره علم دی قران خو دې پر راغلی چیو یو آیت باندی ریسرچو کا مطالعو کا ځان پوکم دا ستا دا نجات دا پارا ذریعہ دا نو دا سی مکو دا اللہ کتاب سره ظلم مکو چه دنیا دا پارا دی راو آغستو دا خود یهودو کارو چه غیب دا سی کل اللہ و تا مخامخ ہوئی چه ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا میرا بانی ہو که زما پا قرآن خماخ لے تا دنیا نور کاروبانو دی تجارتو ندی مزدوری دی نوکری دی سمر دی دا در رزق دروازی اللہ کو لوکلی دی اللہ وی پا دغی باندی حاصل کن زما پا کتاب باندی محاصل وین زکا دا دی دنیا قدر ما سر سمر دی دا ماشی دا وزر مرانا نبی علیہ السلام روانو کنو دا حدیث و دی نوی نینو ملا بی زپر توان خپیو چا تکلی واچی اپل سیگی ساروینو نبی علیہ السلام صحابه کرامو توی چی دا بی زو پسو باندی واخ لے هر خبره کې ډیر لوی حکمتو نبیوی چی پیغمبر دا خسوک اسی امنا اخلی زانتی نساتی اچی خواه کی تیری گی نو پوز باندی روی مال کی دی چی بوین رانشی دا سوک اخلی نبی علیہ السلام وی چی دا دنیا قدر اللہ سره تا دی بی زین هم تا هم لاخا دا تا دین هم کم دی جو سلید اللہ کتاب دا دید پا راولی چی مردارا پی اخلم پا غیباندی با رزق خورم نبسو گوره دنیا کی داغی حالو گوره نمونگا خو دی سرسو مطلب نشتره چی داغی خامه و داغی عیبو نخکارک و اللہ تخخکاره دی چی سس کارو نو سرو شو کذالک العذاب والعذاب الاخرت اکبر نعمل اللہ قبلی وچی عمل خویی کنا چه مخ که بزان پویا که مخ که طول اوکی وزن اوکی دا عمل اللہ قبلی دا عملونا نقبلی گی چه دا ننکم مخلوق روان دے معاشره دا کذا چه قرآن پا داغی وقت کرا اخلی چه دنیا ضرورتی اشی پا ما شم بانده ندیز دکلی پا سی مانا که چه دا هر سن مخ که جس کل تیل عملی گا بل پل عملی گا لیکن دے قرآن تحکین وان او دا اللہ صفات او دا اللہ دا قدرت آیاتونا اگا پیز دا کام چن اللہ علا کل شین قدیر دا توقعی چی دے سمانا دا ان اللہ بکل شین علیم دے سمانا دا دا دا رب صفتونا دی کنا داوتا مخ کے ہوایا عقیدے صحیح کا عقیدے صحیح کا چاگا بیاچرے پا دیخ پل جوند دنیا کے گمراہ نشی دوکا نشی مدادی وطن دیویلی نعمل دغا سے اللہ دیو جنہ گورا دمونگا مخادی سنگ دی ٹول پا رسم رواج ٹول پا رسم رواج دی دا مړی سارول په سنت کې نشتا پیغمبر وی اسرعو بالجنازه تلوار کوي پریز چې پلانې ورازې پلانې ورې د کلی نه خلق را روان دي چرګان الله تغي ورازې دا ولي سنت باندې خپې کده د الله د دین بیزتی کوي بیا ما خامونه کوي وی چې دی وخت کې ورپسونه کې کنه او دستا علم دا دې کوم ځای زده کړو دا هو ته بالکل پیغمبر سره مقابله کې ولاړی چې هغه وی درې ورځې بعد غم پکور کې لګې نه کیږي او غم پر اغلې بل په مو جوړوي او ته سره د علم نه سره د دومره مقدس مخ نه ته چې دی وخت کې ورپسونه کې نو بیا نه کیږي دا و دی وقت که پا دو بانده گرانی ملیکو پی رائی خی نو پا دی بخلاص چی دا و دو پارا اللہ سا نورا لی گلی دومره وګدو مره ولا سل ورکړو شپې ته کال او 50 کال خود دې دې پاره چې عمل کو عمل په سنت کوه چې یو سنت باندې عمل کړي نو ته خپل مقام نه څه خبره چې جمعه ترازی او خیخ په مخ کې په دې نیت باندې چې سنت د نبی دی نو دې نه څه خبره او چې بیا راشي جمعه ته او دوه رکعات شکرانه نفل وکي نو دې نه څه خبره چې دې کوم مقام دی رکعات الفجر خیر من الدنيا وما فيها دوه رکعات سنت د صبح پیغمبر وی د دنیا او د ما فيها نه بهتر دی دا د هغه قیمت نشي برابرې دی نو تاول سنت پر خو دا ټول جون دی په بدعاتو کې تیر کو چې دا ما خومونه دی دا جمعې دی دا سلوی اختیار دا دا خودین نده پا دیبان دی خودت دا خودین لری کی گی نزدی کی گی نا نو دا وجه دادا چه تا تا بچا سویلی نی پوکڑی بینه زکا چه دا چانا تم کی گی نو آگی پخپل دا کوشش کئی چه منگ تا با کسی ملاو شی دا آگی کار سوی چه تا تا وی چه ما خامونه مکوا جمعه مکوا سلوی اختیمی کوا غیو بیا سخوری دا خستا دوستان ندی دستا استازان ندی دستا خیرخواه ندی دستا دشمنان دی چه تی دا دین ننی خبر کرده نو آغا ستا آغا عمل که دا پلار نکو عمل که چه دا کالش بابا کو می خبالالو ما شون بابا کی ختمو کی او بل بابا کی سنت کو اچار دی جوڑ کو دستا خیرات تے دا ټول عمل برباد تے چی قرآن کریم ہوئی ہے مومنانو اتویعو اللہ و اتویعو الرسول دا اللہ خبرو منے دا پیغمبر خبرو منے ولا تبتلو اعمالکم پل عملونو تتیلے ولی واحے ولی برباد ہوئے عملونو خستاسو پدی بدعاتو اور رسوماتو باندے تباو برباد شو د دین د اصول نه ځان خبر کای چې زمونږ په دین کې څو اصول دي چې لومبه اصل پکې دا دی چې الله واحد لا شریک دی نو چې دا عقیده دې وساتله نو کور به پاک شي د تارونو نه د تعویذونو نه د مالګو نه د ګټونو نه یی ډیر سيزونه دي کنه چې دا شیطانان ناس دي او خلق به ځان رامات کړي دا په دې عقیده لري کې چې وحده لا شریک له حاجت روا یو الله دې نفع او نقصان یو د الله په اختیار کې بل څوک څه نشي کولای علاج کوا څومره زینه جوړ شي وی دي څومره خرچي پکېږي نو علاج کوا کنه نو دې شیطانانو لسلزي چې نه دې مرز خوشي او ایمان د نواخلي دا قصې کنګال راځي مکو ادا ادویم اصل بگیداده چه واتویعو الرسول آده پیغمبر تابداریو که داغ پا سنت بانده عملو که درین پگیداده چه و اولی الامر منکم صحابه کرام زمونگا دلیل لے صحابه کرام زمونگا مشران دی چه اگه کم خبر کردی زمونگا پا پتستر گمانو داغی خبر پا دین که معتبر دا پیغمبر مونږ توصیت کوي چې علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین تاسو باندې زما سنت لازم دی او زما د سنتو په شان سنت د خلفاو لازم دی تمسکو علیها لاسونو کې کله کونی سه کني شټینګولې زور راشد باطل نعذو علیها بالنواجز غخنو کې ونی سه زمره زور لا منګ نن صحابه کرام پس روان یو چې عمر صاحب څه خبر واخاسه تمره کارونه غلط کړی دي چې ته هغه پس وای د بل چا خبره غوري په دین کې نه ده منظور پیغمبر چې د کوم قرونو او د پیړو ذکر کړی دري نو دقه دلیل له دقه ابي ویلو چې ثم يفشل كذب بیا دروغ بخوارشي نو ځان ساتم دې وخت کې به هم ته یو مولا په خبره عمل کړې کیسوی د آیات او حدیث نه پیش کړي. نه نه نه مونږ چې د چا په مذهب یو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه وی چې خلق تاسو د مذهب نه سجوړ کړی دي. که زما خبره چاته ملاو شو او آیت پینو حدیث پینو دی دیوال لے راولې نن مونږ چې بس پټکې والی ګیره پریخي هغه خوږی خبرې کوي نو بس مونږ وایو چې هغه راته وایي چې ما د غزه خضر علی السلام علی دوله سره را کړو او ډوکه پکې نو خدای ته وایو مونږ دې تباہ او برباد کړو چې مونږ په دې نه یو خبر چې دا خو دروغجن خلق دی نو دروغجن خبره به منل شي. زه دروغجن یم کما یو مسله وکړه ما په آیات او حدیث پیش نکړه هر څوک داس د جهل د وجه نه زمره که ناشنا کارونه کیږي دنیا کې نو مله رب العزت وی ډیره ښایسته موقع مې دل درکړی را ګولډن چانس دی دنیا د عمل ځای دی نو عمل وکړه. دا د عمل ځای دی اسمه کې نه چا پته م کېږي په خپل ځان خبر کا په خپل ځان وکړه دا به دې پکاریږي تا وی او ما وی پسې مزه نو آخرت به دې ښایسته یې نو او عمل اغه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تویلی عمل اغه نه دی چې پلار نیکو باباجی او کاکاجی او لالاجی وی لري خو خلق غر کړی دی ته ګوره دی په خوا خلق څه کولو ته جمعې به شپاره سره کاته کولو خدای دا کم دین کراغ ټول کال به منځونه نه کولو نو د روزی په آخري جمعه باندې به ټول راو ګرځولو جمعات بڑا کو بانگونا با ویلشو الصلاة خیرون من النوم با پکیم ویلشو دروازی دا کم دینو ہو اتاسو پاگی سر ماتاوی چی نظمونگا استاد تو با دیر دبر دست سڑے ہو یا خدای تو خیری وطا نکے چی خدای دی حلاک کی چی مونگا دین نیو خبر کلی تک دین نا خبر وی تا بنن سلوی اختیو جمعی کولی تا بنن قبرونا پخولو تا با نن مره کلی تا اولو تا با دا کال شپی کولی خو نی خبر کلی کنا مصیبتو نی مکوا دین دا قرآن و سنت تی دین دا مولا و دا شیخ و دا قاضی و دا دین نده باری خوا فاخر دعوانا Thank you.